հիշողության մայրաքաղաքի մասին Վաչեյ Թամար Մանուկյան մատենադարանում տեղի ունեցել միջազգային երրորդանոր ժողովը, որը կրում էր ավանդական արժեքներն ու արդյունավետները խորագիրը։ Այն կազմակերպել է Սուրբ Աֆոն Լեռան ռուսական սրբությունների պահպանման բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, ռուս ուղղափառ և հայ առաքելական եկեղեցիների ռազմավարական նախագծերի կենտրոն ինքնավար ոչ կոմերցիոն կազմակերպության և Երևանում ռուսական գիտության և մշակույթի կենտրոնի, Հայաստանում ռուսական բուհերի ուսանողների ասոցիացիայի և Ռասիայի ազգերի ասամբլեայի աջակցությամբ։ Համաժողովի նպատակն է բացահայտել Ռուսաստանի և Հայաստանի ազգային ավանդական արժեքների դեմ ուղղված արտգործանքներն ու սպառնալիքները, միասնական միջոցներ ձեռնարկել հակադրվելու արդի մարտահրավերներին, ամրացնել հայ-ռուսական հարաբերությունների քաղաքակիր թիմքերը, պետական կենտրոնացված աջակցություն ցուցաբերել ընտանեկան ինստիտուտին, վերհանել կրոնական ավանդների բացասական ներգործությունը, դատապարտել դրանց ապակառուցողական գործունեությունը, գործնական առաջարկություններ մտցնել ուղղված ռուս և հայ ժողովրդների շրջանում ավանդական ու հոգևոր արժեքների պահպանման ու զարգացմանը։ Համաժողովն իր աշխատանքները մեկնարկեց տերունական աղոթքով։ Ավանդական արժեքների վերաբերյալ զեկություններով հանդես եկան հայկական և ռուսական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, հանրային, հոգևոր ու պետական գործիչներ։ Առանցքային թեմաները վերաբերում էին զանգվածային լրատվամիջոցներում ավանդական արժեքների քարոշչության, երիտասարդության վարքի վրա սոցիալական ցանցի անմիջական ներգործության, տարբեր լրատվամիջոցների օգնությամբ Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդների շրջանում ավանդական քրիստոնեական արժեքների պահպանմանը, ընտանիքի ինքնավարության, եկեղեցու և զանգվածային լրատվամիջոցների փոխհարաբերություններին։ Համաժողովականներին հայ-արաքելական եկեղեցու անունից ողջունի խոսքի իրավունքը վերապահված էր Մայր-Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական դասընթացի տնօրեն արժանապատիվ Տեր Մարկոս Քահանա Մանդասարյանին։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որը որ սոցիալական և մշակութային կոնտեքստներում շատ ու շատ գործիչներ, թե մշակութաբաններ, թե արվեստաբաններ, թե սոցիալական ոլորտի մասնագետներ կոչում են պոստմոդեռնիստական։ Մենք ապրում ենք պոստմոդեռնի դարաշրջանում։ Եվ հետաքրքրական է, որ գլխավոր հարցը, գլխավոր հատկորոշիչ գիծը, որ այս պոստմոդեռնը ունի, հետևյալն է. չկան բացարձակ ճշմարտություններ, չկան էտալոնային արժեքներ։ Եվ գլխավոր հարցը հետևյալն է. Ինչ է ճշմարտությունը։ Երբ Տեր Հիսուս Քրիստոս Պիլատոսի առաջ կանգնած, ասում էր, որ ինքը աշխարհ է եկել, որպեսզի ճշմարտության մասին վկայի, նույն այդ Պիլատոսը իրեն հարցրեց. Ինչ է ճշմարտությունը։ Նույն Հովհանեսի ավետարանի մեջ մենք ունենք նաև հետևյալ սքանչելի խոսքերը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, և որ այսօր էլ այս համաժողովին համահունչ չէ, ասում է, որ ես եմ ճանապարհ, ճշմարտություն և կյանք։ Ուրեմն, ես իբրև հայ առաքելական եկեղեցու զավակ, իբրև քրիստոնյա, իբրև հոգևորական, իբրև ծառա այս եկեղեցու, ուրախ եմ, որ համաժողովը կազմակերպվում է արդեն որերորդ անգամ, երրորդ անգամ, և Մայրաթորը մեծ ներկայացվածություն, ներգրավվածություն ունի, և ուրախ եմ, որ ռուս ուղղափառ եկեղեցին ևս Հայաստանում հայ առաքելական եկեղեցին, Ռուսաստանում ռուս ուղղափառ եկեղեցին, որովհետև եթե պիտի խոսենք ճշմարտության մասին, եթե պիտի խոսենք ավանդական արժեքների մասին, եթե պիտի խոսենք մարտահրավերներին դիմակայելու մասին, ապա ես անկարող եմ այդ խոսակցությունը վարել կամ այդ խոսակցությանը քննարկմանը մասնակցել առանց եկեղեցու ճշմարտությունները բարձրաձայնելու, եկեղեցու քարոշչությունը ավանդական այդ հարցերի շուրջ վերստին բարձրաձայնելու։ Հայաստանի համաժողովի աշխատանքները ուսաբանող ներկայացուցիչներին հոգևորական խորհուրդ տվեց բարձր արժեքներ հաղորդել խորհրդությամբ կրթել ու դաստիարակել մատաղ սերնդին։ Ինչ կապ ունի այս ամենը զանգվածային լրատվամիջոցների հետ, այսօրվա իրականության համար ամենաուղիղ կապն ունի։ Ես նշած ելի գործիչներին զանգվածային լրատվական միջոցների, իբրև խնդրանք, իբրև հորդոր, իբրև ձեզ շատ սիրով, շատ հարգող մեկը ասում են, որ ձեր առաքելությունը սիրելիներս, պարզապես հայելային արտացոլանք լինելը չէ իրականության, որովհետև նորից քրիստոնեությունը ասում է, որ այս աշխարհի իշխանը չարն է, աշխարհից մեջ չարը, մեղքը առավել շատ է։ Եվ եթե պարզապես հայելային արտացոլանք ենք լինելու այն ամբողջ իրականության, որ կա մեր շուրջը, մենք ոչինչ լավ չենք անելու։ Ուրեմն զանգվածային լրատվամիջոցների գլխավոր նպատակը Հասարակությանը առաջ մղելն է, բարոյական, ավանդական արժեքների վերարտարձումն է, վերստին սրանց մասին բարձրաձայնելն է։ Ես կարծում եմ, մեր այս համաժողովը գլխավոր նպատակի թե ունի այս, եւ հատկապես ռուս հայկական եղբայրական միջմշակութային միջկրոնական կոնտեքստի մեջ այս ամենը վերստին քննարկման առարկա դարձնելու գլխավոր նպատակն ունի այսօրվա մեր համաժողովը։ Բոլորիդ ողջունում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում զանգվածային լրատվամիջոցների բոլոր ներկայացուցիչներին, որովհետեւ եթե իրենք այստեղ չլինեին, կարելի է համարել, որ այսօրվա մեր իրադարձությունը տեղի չի ունեցել։ Եթե մի բան լրատվամիջոցով չգնա, ուրեմն դու դա չես այլ։ Այսօր մի քանի ավանդական դավանանք կա, որ կարող են դիմակայել այդ մարտահրավերներին։ Դա անկասկած ուղղափառ քաղաքակրթությունն է, ուղղափառ հետևակ եկեղեցիները, կաթոլիկ եւ հայ առաքելական եկեղեցիները։ Այստեղ Հայաստանում մի հիանալի ասացվածք եմ լսել, թե հայերը ավանդույթները պահպանելու ավանդույթ ունեն։ Շատ կուզեի, որ նման ասացված կունենային բոլոր քրիստոնեական ազգերը, իհարկե առաջին հերթին իմ ազգը՝ ռուսները։ Ընդունել օրենքներ, որոնք պետք է ամրագրեն այլասերվածների ու պղծվածների իրավունքները սոցիալական բոլոր ոլորտներում, ներառյալ այլասերվների ազատ քարոշության իրավունքը, թիրախավորելով ընտանիքը որպես հասարակության բնական եւ հիմնական բջիջ, բնակչության պահպանման եւ վերարտադրման հիմք, միջազգային կառույցները ստիպում են վավերացնել միջազգային պայմանագրեր, որոնք իրավական ամրագրում են տալու կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության պատրվակով ընտանիքների ներքին կյանքի միջամտելու։ Այդպիսի միջազգային պայմանագիր են նաև կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման ու դրադեմ պայքարի մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան, այսպես կոչված Ստամբուլյան կոնվենցիան, որը ցավոք 2017 թվականի դեկտեմբերին ստորագրեց նաև Հայաստանը։ 2017 թվականին Հայաստանը Եվրամիության հետ ստորագրեց համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, որով Հայաստանը պարտավորվեց ամրագրել իրավական ակտերում այլ սեռական կողմնորոշում ունեցող անձանց իրավունքները։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության կողմից առաջարկվել է փոփոխություններ մտցնել ՀՀ քրեական օրենսգրքում, խտրականության հոդվածում քրեորեն պետք է պատժվեն ֆիզիկական և պաշտոնատար այն անձին, որոնք այլ սեռական կողմնորոշում ունեցող անձանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելով կարող է պատժվել մինչև 3 տարի ազատության սահմանափակման կամ մինչև 2 տարի ազատազրկման։ Ակնհայտ է, որ այս այլասերումների և այլասերվածների իրավունքների պաշտպանության օրինականացմանը հետևելու է դեռահասների կողմից իրենց ձեռի որոշման քարոշական անհետև իրավական ամրագրումը, այնպես ինչպես եղավ եվրոպական բոլոր երկրներում, փաստելով, որ աշխարհի երկրորդ բևեռի կայացումը անդառնալի իրողություն է, ինչը նշանակում է, որ այդ բևեռի մաս կազմող երկրներին հնարավորություն են ձեռնելու վերականգնել իրենց երկրների ինքնիշխանությունները, ինչը ենթադրում է, որ այդ երկրների իշխանությունները առաջնային են համարելու նաև իրականացնել իրավական դաշտում փոփոխություններ, որոնք առնչվելու են հոգևոր ազգային, բարոյական արժեհամակարգի և ավանդական ընտանիքի ինստիտուտի պաշտպանությանը։ Ամփոփելով վերջին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արտահայտած միտքը վերջերս հրապարակված աշխարհակարգ 2018 վավերագրական ֆիլմից, որում հաղորդավարը անդրադարձավ այն խնդրին, որ Ռուսաստանից նպատակաուղված փորձում են հեռացնել դաշնակիցներին եւ ակտիվորեն աշխատում են նաեւ Հայաստանի վրա, թույն կաթեցնելով դաշնակիցների ականջներին։ Ինչինի պատասխան Վլադիմիր Պուտինը պատասխանեց. Թույն կաթեցնող ի վերջո ինքն էլ այդ թույնը կուլ կտա։ 2013 թվականի մայիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունեց կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքը, որն առավել հայտնի է որպես գենդերի մասին օրենք։ 2013 թվականի հունիսի 11-ին այդ օրենքը ստորագրվեց ՀՀ նախագահի կողմից։ Համաձայն այդ օրենքի գենդեր կամ գենդերային հասկացությունը դա տարբեր սեռի անձանց ձեռք բերովի սոցիալապես ամրագրված վարք է, կանանց եւ տղամարդկանց միջև հարաբերությունների սոցիալական հայեցակետ, ներառյալ քաղաքականությունը, տնտեսությունը, իրավունքը, գաղափարախոսությունը, մշակույթը, կրթությունը, գիտությունն ու առողջապահությունը։ Գենդերը դա սոցիալական սեռ է՝ ի տարբերություն տղամարդու եւ կնոջ կենսաբանական սեռի։ Սոցիալական սեռը դա այն է, ինչ զգում է մարդը, ինչին նրան սովորեցրել են։ Երբ սոցիալական սեռը չի համընկնում կենսաբանական սեռին, մարդու բնությունը այլասերվում է եւ այդպիսի մարդը կոչվում է այլասերված՝ միասերականներ, տրանսվեստիտներ, տրանսգենդերներ եւ այլն։ Իզուր չէ, որ այլասերվածների պահանջը գենդերային հավասարությունն է։ Այսպես կոչված գենդերը դա այն հիմնական միջոցն է, որով կոտրվում է հասարակության կյանքի ավանդական ապրելակերպը եւ ավերվում է ազգի բարոյական կոդը։ Գենդերային օրենքի ընդունումից հետո առ այսօր Եվրամիության կողմից փորձ է կատարում Հայաստանին պարտադրել նաև կտրականության դեմ օրենքի ընդունումը, որով կամրագրվեր այլասերվածների լայն իրավունքները հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, ինչպես նաև այսպես կոչված ընտանեկան բռնության դեմ օրենքը, որի ընդունման նպատակն է ընտանիքում միջազգային հարաբերությունները կազմակերպելն ու կոնֆլիկտներ առաջացնելը, ամուսին կին և ծնող երեխա հարաբերություններում սեր խրելը, երեխաներին իբր բռնությունից պաշտպանելու պատրվակով ընտանիքից օտարելը։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ՀՀ կառավարության եւ ազգային ժողովի վրա Եվրամիության կողմից իրականացված աննախադեպ ճնշման ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցման 75 կողմ 12 դեմ եւ 8 ձեռնպաձայներով ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 30-ին վերոհիշյալ օրենքը ստորագրվեց ՀՀ նախագահի կողմից։ Թեև այդ օրենքի նախագծի մեջ կատարված մի շարք փոփոխությունների, այնուամենայնիվ առարկայական վտանգներ մնացել են ընդունված օրենքի մեջ, որոնք են բռնությունների նոր տեսակների սխալ մեկնաբանությունը, նախազգուշացում պաշտպանական միջոցի անընդունելի լինելը, ապաստարանների ՀՀ ոչ ռեզիդենտ և ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից ստեղծելը, ապաստարանների փակ լինելու հանգամանքը, լիազոր մարմնի կազմում հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչի բացակայությունը։ Մենք բազմիցս բարձրացնել ենք, որ երեխաների իրավունքների պաշտպանության ակունքներում կանգնած է եղել մանկապետների համաշխարհային ցանցը եւ նրանց ներկայացուցիչ UNICEF-ի նախկին խորհրդական Փիթեր Նյուելը 2018 թվականի փետրվարի 16-ին բրիտանական մամուլը հայտնեց Փիթեր Նյուելի ձերբակալման մասին լուրը, որը, ինչպես հայտնի է դարձել իրավապահներին, բազմաթիվ անգամներ անձամբ երեխաների էր բռնաբարել։ Սակայն Փիթեր Նյուելը ՄԱԿ-ի շարքային խորհրդական չէր, այլ մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում հանդիսանում էր երեխաների իրավունքների պաշտպանության և երեխաներին ընտանեկան բռնությունից պաշտպանելու միջազգային նորմերի առանցքային մշակողներից և գաղափարախոսներից մեկը։ Երեխաներին իբր ընտանիքում բռնությունից պաշտպանելու շարժումը սկսվել է 70-ական թվականներին Մեծ Բրիտանիայում երեխաների իրավունքների պաշտպանության շարժումով, որի ակունքներում կանգնած էր մանկապետների տեղեկատվության փոխանակում կազմակերպությունը և որի անդամները պայքարում էին մանկապղծությունը որպես սեռական կողմնորոշում որակելու համար։ Փիթեր Նյուելը, UNICEF-ի խորհրդականը, այդ շարժման ակտիվ մասնակիցներից էր։ Ունենալով մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, մանկապետներին հաջողվեց մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում ներթափանցել միջազգային կառույցներ, երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում մշակել միջազգային նորմեր, որոնք կստեղծեին իրավական մեխանիզմներ երեխաներին ծնողներից օտարելու և ապաստարաններ տեղափոխելու համար։ Զրկվելով իրենց պաշտպաններից, ծնողներից, ապաստարաններում հայտնված երեխաները դառնում էին դյուրին թիրախ մանկապետների, միասեռականների և մարդկային օրգանների վաճառքով զբաղվողների համար։ Մանկապետների կողմից մշակված նորմերը Եվրամիությունն այսօր փորձում է պարտադրել նաև Հայաստանին։ Բացի այդ, Եվրամիության ֆինանսավորման մեջ ճնշմամբ փորձ է արվում Հայաստանի դպրոցներում ներդնել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան սեռական դաստիարակության ծրագիր։ Այդ ծրագրով երեխաներին պետք է տրվի տեղեկատվություն, թե ինչ է գենդերային հավասարությունը, միասեռականությունը, արյունապղծությունը, դասերական հարաբերություններն ընտանիքի անդամների միջև, վաղ սեռական հարաբերությունները եւ այլն։ Եվրամիության կողմից Հայաստանում ֆինանսավորվում եւ աջակցություն են ստանում մի շարք կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են գենդերային այլասերումների, միասեռականության եւ անբարոյականության քարոզ, մշակում են օրենքի նախագծեր եւ ռազմավարական փաստաթղթեր, որոնք հաջող ՀՀ կառավարության շարքերում գործող արևմուտքի ազդեցության գործակալների կամ այլ կերպ ասած 6-րդ շարասյան միջոցով հավանության են արժանանում պետական կառույցների կողմից։ Человек, если он просто думает и мысли у него вот такое. Մարդը մտածելու իրավունք ունի, դրա համար ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում։ Սակայն երբ մեկը սկսում է բոլոր արժեքներին, օրինակ մարդասիրությանը կամ ասենք աստվածասիրությանը հակադրվող իր հայացքները հրապարակային քարոզել, դա արդեն գործում էքստրեմիզմ է, որի համար պետք է պատասխանատվություն կրի։ Նման գործունեությունը քայքայում է սոցիումի հիմքերը։ Եթե օրինակ ռադիկալ հայացքներով որևէ գիրք կա հետազոտողի դարակում, դա անհրաժեշտություն է, չէ՞ որ պիտի ուսումնասիրի տեղեկանը ու ըմբռնի այդ երևույթը։ Իսկ երբ որևէ մեկը վերցնում է այդ գիրքը և առանց մտածելու սկսում իրագործել նման էքստրեմիստական նյութերը, դա դառնում է ժամանակակից մշակութային հանրույթի քայքայողը։ Համար Իսկ ընդհանուր առմամբ համաժողովի բոլոր մասնակիցները եկել են այն ուժրահանման, որ քրիստոնեական ազգային արժեքների ու առանձնությունների պահպանման գործում մեծ տեղ ունեն ոչ միայն երկու երկրների եկեղեցիները, այլ և զանգված հրատարակչությունները, պետական ու հասարակական կառույցները, որոնք պետք է միավորվեն մեկ նպատակի ու մեկ գաղափարի շուրջ։ Համաժողովի աշխատանքների ավարտին ընդունվեց բանաձև։ Համաժողովի առաջին պահից գործում էր հատուկ ցուցահանդես եկեղեցու ընտանեկան և տոհմական հիշողություն պահոց թեմատիկայով, որը կազմակերպել էր Հայաստանի պետական արխիվը։ Իսկ համաժողովի Արցախի ներկայացուցիչների մասնակցությունն ապահովել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունը։